بسم الله الرحمن الرحيم نونغي فاس يني تامبلي باندوم نيتيل دي جخاتوم نيت شيب نيو غاي نافي لا بولا تي فيكول نك ولا nga ak fi ci bir nodduga kon da nga saña nafi la lola neex li fek yiliman gennul bu yili bo tisle sañ nga wax alhamdulillah rabbil alamin te yeloko ken bañ ko deg ku tisli nak yaw bu ko wax dara bu yiliman di khutba ku fa wax ak julem du bax ku julle fudul ci bir jumaaje itam ak julem baxul ndare du jumaaje dafa fess kon dess na saña jokk ca sapeya dess na saña julle itam ca eutub jumaaje ak ca yoon ya ku man di julle ca sapé su jëk sa nak mo gën ku ko mënul sa ca tégué baba sapeya jeex julle ak aljuma nak ku nek fu juma am ta mu war ko du saña tukki ci besub aljuma ba luddul amna fa mu jëm wala ca yoon wa nga xamne dana ko fa mëna julli ko amé ngant lu ko té mané julli ji sop nañu bala julli tisbar mu nek ba wa juma ja julli ba nopi mu doora julli fa mu nek goné nak bu labé ta du fa sop nañu mu julli ji juma ab jam bu ko ab sangam leggey lowul lu ko té mané julli ji sop nañu mu julli ji jigen ju magat te ñaaw te xobodo te sol sir yu ñaaw te sol sir yu ñaaw sop nañu mu julli ji sañna itam and ci julle ku faatu wala mu dem ci julli ayit waye yoyu yep ci sartu mu magat ba ñaaw lol ba gor gu ko gis du ko faale te mu baña laal la ko lañ te fiti ci gannaaw gor ñe te mur ludul ab xar kanamam ak tenxam lu ko moy nak ak gennam jëm ci juma wala armel wala mepp mbolo mu gor lu haram la jigen ju ko def mu genné négam ba bamuy delusi malaka mi bind ay bakaram du naplu té malaka mu rombu ak souf si muy dox ak asaman ci ko tim ak bidiw yi ak lepp lu mu rombu mi ngi koy reub té diko molu nako yalna la yalla soril yermandem mara day tali ku wax gannaaw julli aljuma bamu data joge famu don julle subhanallahi wa bihamdihi سبحانه العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه تيمير يون ديس نكو جيغل تيميري جوني بكار جيغل اي وا جورم ñar fukki ak ñent jouni bakar naka nonu ku jang gannaaw julik aljuma bala mo binkar ñi ay tankam fatiya aqul huwa allah aqul a'uzu birabbil falaq aqul a'uzu birabbin nas lu ci ne juroom ñaari yoon momit des nako fegal jep lor baba aljuma je di delu ci naka nonu ku saxal ñaan gi gannaaw julik aljuma gune wala gannaaw julik suba gune yalla dana fay ay borom dana ko musul ci ak ñak mi ngi ni allahumma ya khaniyu ya hamidu ya mubdiu ya mu'idu ya rahimu ya wadudu اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واخنني بفضلك عمن سواك جروم ñar fuk yon naka nonu ku jang suratul kahfi besub aljuma dana leral digentem ak kaaba ga dana leral xolam yek baba aljuma di delusi naka nonu ku wax astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa alhayy alqayyum wa atubu ilayhi ñet yon bala mo julli subak aljuma des nako jegal bakaram yep bo dabe yiliman bamu data siggi ci rukoba kon boba raka jot ngako boko fekke siggi nak boba raka rawna la bule yiliman rawe boy fey te fek am nga ci julli ga ñaari raka kon bo joge da nga wax allahu akbar bo ci amé ben wala ñett nak do wax allahu akbar bo ci amul lu matu rakka itam da nga wax allahu akbar ko xamne dafa fek yiliman ci rakka te mu xamne bu doxé ba ag ci sappé sa dana fek mu siggi kon su boba rakka doné bu mujju ba day armal famu tollu tay dox bu yiliman ruko mu roko tay dukkat ba ag ci sappe sa andak mom bu sel mele mu fay la ko rawon bu rakka bam ko fek dul bu mujju ba nak kon na dox rek ba ag ci sappe sa fu mu ko fek mu harmal ta andak mom ba mu jeex mu fay ndagam raw nako rakka bu mu andul ak mom ci roko ba nak boba rakka raw nako lol motax rakka bam ko fek bule bu mujju ba bu ragale mu roko bala aksi ci sappe sa kon fam ko fek mu daldi armal te wuti sappe sa bu ko fekke mu roko mu armal te roko te dukkat wuti sappe sa nima la ko waxe won bu yiliman sigge ci roko ba te agul ci sappe sa nak kon na taxaw fa yiliman sigge te andak mom bu ko defé su fekke rakka boba dubu mujju ba kon bu yiliman taxawate ci benen rakka dana saña dox ba ag ci sappe sa agalek julem waye sigge ci ab roko ba nopi di doxat dal mom lañu nangul la la raw ci yiliman nak boko de fey budé julik birel nga birel ko budé julik yalu nga yalu ko nako yiliman defé won rek nga koy defé bo fekke yiliman sigi ci roko ab rakam bu mujju nak goga julli boko ca waye du té da ngay andak mom la ca dess ba mu selmal nga jog kabar julli ga nanga ko wara julle te bu yiliman di sujjot qabla wala ba'da te andulen lu matub rakka kon yow bul sujjot bu ngeen ande lu matub rakka nak buy sujjot qabla andal ak mom budé ba'da nak da ngay fay ba selmal dor ko sujjot ko amé bari julli nak war nako fay namuko faté won budé julli dox mu faye ko julli kuy dox budé julli tew mu faye ko julli ku tew ba waxtu tewé te say bor eppul ñenti julli kon da ngay fay bor ya doore julli waxtu wu tew wa bu ko eppé nak kon da ngay jital waxtu wu tew wa doora fay bor ya ku fatte lim bi mu amé ci bari julli day fay lim bu ko woorné matena ay borom bu maté ay at ba neexatula fay ci sen sa neexatula xamit numu tollu kon day saxal bes bu ne mu fay julli juromi bes at mu de di juromi at baba mu koy worne at yamu julli matna yako faton seuk wala mu upp ko ko amé baru julli du saña nafila ludul safa ak wetar ak kori ak tebeski ak mbaw ak muru jant wala wer waye doga dal bari julli sax daganul ci mukallaf ko amé ngant lu ko té mana julli nak saasu ngant la deñé warna mu dal dikoy fey ci waxtu wamu don waye nafila nak teres nako gannaaw takusan ba jant so ak gannaaw julli suba baba jant bi di yekati ku lu tolni ab gop ku joom ci julli bu fekke dafa wañi kon bu taaya bay bëgg selmal day defaat ñaari sujjoot taaya waat doora selmal lolu modi sujjootuk xabla bu fekke dafa dolli nak kon bu selmale ba nopi day sujjoot ñaari sujjoot taaya waat selmalati lolu modi sujjootu ba'da ku boole dolli ak wañi day sujjoot xabla ku jog ci ñaari rakka jekk taaya bu ko fatliko ba mu data yekati ay loxom te sujjoot xabla bu temmo ba nopi deju waat kon na sujjoot ba'da bu temmuul te deju waat nak kon sujjoot waruko ku selmal ci ñaari rakka bu fatliko wala ñu sabbako kon na daldi jog agale julli ga te sujjoot ba'da ko xamne sik da koy faral ak gar ci julli nga xamne ñaare julli gumu julli rek sik ci dara kon day jëlele sik sa te sujjoot ba'da mo xam doli le sik wala wañi te baña def la musik ku nek ci dox bu dagan te mat juroom ñaar fukki kilometer ak ben sunna la ci mom mu wañi tisbar ak takusan ak ge lu ci ne mu def ko ñaari rakka mo xam nak da ko doxé benne wala da ko dogamtal waye doguna ci bala depp mu mat kilometer yi ñu wax mo xam da ko dox ak tankam wala mu waru fas wala wata wala luy naaw waye kuy xet lu reer nga xamne bu ko gisé depp du wañi naka nonu kuy wëndelu rek melni kuy xeti mbokam momit du wañi waye ku xamne famu jëm matna limu kilometer yi ñu wax lu yoon wa deung deung ak lu mu yeex yeex ak lu mu gaaw gaaw dana wañi waye fu mu wacc ta fas fa am lu mat ñeenti fan nak war na fay matal ba ba mu fay joge fa soxnam nek yitam du fa saña wañi waye lu mu yag yag fi barab ta xamne ay soxla rek ko fa bayyi waye doguwul ci xolam sax fa lu mat ñeenti fan konit dana wañi ku tukki wul nak sañna roy ci kuy tukki waye konit busul male mom na jog matuli waye nak sibnuñu lol kuy tukki di roy ci ku tukki wul ngir kon du saña wañi ta wañi moy sunnam gudday biñu wax nak talalup dem bi rek lañu ci djublu waye waxuñu dem ak dik mu doora mat lim biñu wax famuy tambale wañi nak modi bu weso kërëm lu mat ñenti kilometer ak genn walla bu deppé ba aksi fofa tambali wata matal jakk nak ku amul ngant lu ko ca té mana dem kon dem nga day war ku ca mënul dem nak sañna julé ci bép barab bulab waye sib nañu julé ci ab sën ak buseri ak ci kaw yoon ak urumbal ak goro kayu gëlem ak ci kaw kaaba ga bir kaaba ga itam térés na ca farata waye térés ci nafilé bëgguñu nak kuy julli soxla doxi aajo wala gaan way di beusenté ak mom dañuy bëgg mu doxi ko ba feex bëgguñu itam ku yiliman raw ngay fay diko royaat ci keneen bëgguñu itam kuy fay tisbar di roy ci kuy julli takusan waye ñu bokk luñuy fay nak man nañu jitenté bu aw ñam téwé ta waxtu wa khatul nañu ko lek doora julli julli farata nak sib nañu di ca wax a'udhu billahi minash shaitani rrajim ak bismillahir rahmanir rahim waye nafile nak sibuñu ko ca sib nañu yit sujood ci taxañu kala wala loxom mbubbu ta lor waraluko ak sax dara ci sa gemmeñ wala fas ko ci sa loxom mbubbu ak jang alquran ci ab ruko ak def ak difa ñaan ak xalam luddul lulay taxa ragal yalla ak foye sab sikim wala sab jaaro ak di gestu ak di jatu ak di gem ak rabbe say baram ak di ko fokk sop nañu nak gesu ci sa wetuk ndey jor boy selmal sop nañu yit xunoot sop nañu yitam wax amin ci mamom ci julli yalu ak ci birel bu degge yiliman wax wala dalin waye bu ko degul nak du ko natale sop nañu ko yit ci yiliman ci julli yalu sop nañu ko itam ci kenn kuy julli mom rek mo xam day birel wala mu yelu ñom ñepp nak kuko ci wax sop nañu mu yelu ko sop nañu itam ak lambay go xamne yiliman da koy tek ci am ndoddam waye bu ko amul te am ab jallabe wala manto wala kala gu mag itam dana ko mëna wotu sop nañu itam bo kabare nga yor say loxo te bañ ko ñepp sop nañu itam ponk boy def mu andak Allahu akbar ja waye bo joge ci taye ju jekk nak bala nga wax Allahu akbar na nga nek ba taxaw tem bo de mamom yit bo taya taye ju jekk bala nga jog na nga nek ba yiliman taxaw tem ba wax Allahu akbar yawit nga doora jog ba taxaw tem doora wax Allahu akbar sop nañu itam boy taya nga tek say loxo ci sa beuti woom te bank ca ti barami ndey jorba talal bu dey ba ak sanni kay ba di yeungal sanni kay ba yeungal bu dig doomu tambule ci ndey jor wuti chamoy sop nañu itam ci gor buy julli mu sorel ay tankam te bañ leena tapé budé su jot mu sorel biram ak luppam ay cioncioam itam mu sorel ko ak wetam budé jigen nak day tapé ci rem yépp mamom nak budé kenn na fété ci nday jorul yiliman te yiliman jitu ko touti buñu uppé kenn nak nañu fété ci gannaawam bu ca ay jigen andé yit nañu fété ci gannaaw gorña te baña yor dara ci xéti takkay yu yëngutu wala lat koleñ juy xéñ sop nañu itam ku julli farata ba noppi te bëgg nafila mu joggé famu doon jullé farata ja ba ci benen barab munafila fa mo xam yiliman la wala muy mamom mo xam ci jakkala wala fenen nafile yi nak sunna la ci defin wi nuy bëgg wax jaxa sekok farata yi mi ngi ni ñaari rakkay fajar tek ci ñaari rakkay faratay suba tek ci ñenti rakkay yor yor tek ci ñenti rakkay ñeuk tisbar tek ci ñenti rakkay faratay tisbar tek ci ñenti rakkay gannaaw tisbar tek ci ñenti rakkay ñeuk takusan tek ci ñenti rakkay faratay takusan tek ci ñetti rakkay faratay timis tek ci ñaari rakkay gannaaw timis tek ci ñenti rakkay faratay ge tek ci fukki rakkay ak ñaar gannaaw ge ak ben bu beru ñu tudde ko wetar li ku ko man bis bu ne sunna la waye fukki rakka ak ñett yi ñu mujj wax nak budé ci wéru koor sunna su feddu la ko sunna su fedd li ku lay doon nga xamne buñu julé gé ba nopi la ko mbolo may défé ca jakka ja kenn di leen jité waye budul koor nak kon ku ne sa kër nga koy défé wetar nak sunna la su far ben rakka lay doon bo xamne fatiya nga cey jang aqul huwa allah ak falahi ak nasi lu ci ne ben yoon waye bala nga ko julli sop nañu nga jital ñaari rakka yo xamne bu jekk ba fatiya nga cey jang ak sabbihi isma rab ak sabbihi isma bu ñaarel ba nga jang fatiya aqul ya ayyuhal kafiruna lu ci ne ben yoon lolu modi safa safa ak witar nak ku julli ge te naru la nafile mu dalde ko cey tek bu nare nafile nak mu nek ba nappi mu jekko bu ko jitele itam bu beugé nafile man na nafile lu ko neex ta bañ ko baamu ku julli safa nak na selmal doora wetar waye bu mu len jokale kuy safa ak wetar nak bu sukké ci ñaarelu safa la nek wala ci wetar nako def ñaarelu safa ta sujjot baada ta wetar julli ñaari et yi sunna la waye warul jigen akub jam ak kuy tukki fuñu ko wara defé nak fudul makka daño wara sak ab julikaay ta bañ ko defé ci bir jakka besu ko def yitam ci dekk ñaari yoon ludul nga xamne daño xajul ci ben julikaay kon sañ naño sak ay julikaay wala ñenn ña julli ba nopi ña ca dess doora julli ci waxtom nak modi bu jant fenké ba xonk xonk ya deñ ba ba tisbar di jot bu tisbar joté nak fatna te desu ko fey ñaari rakka lay doon yo xamne des koy birel waye desu ko noddal desu ko liqamal bu jekk ba des na ca kabbar juroom ñaari kabbar yo xamne bu armal ba ca lay bok bu ñaarel ba itam des na ca kabbar juroom benni kabbar yo xamne bu jogale ba ca lay bok kabbar yoyu nak bu armal ba rek la ca yekkati ay loxom bu ko fatte ba tambale jang itam war na ko def te baamu jang ya li feek rukowul waye bu rukko nak nako bayyi te sujjot qabla sop nañu mu jang ci rakka bu jekk ba fatiya ak sabbihi isma bu ñaarel ba mu jang ci fatiya ak wasamsi des na ci def itam ñaari khutba yo xamne gannaaw julli ga lay doon te des na jekki ci seen digeunte khutba bu ci ne yit des na ci kabbar waye kabbar ya amul app sop nañu itam yiliman ci bir khutba ba wala bu khutba ba nopi mu wax ak nit ñi lo xamne seeni aajo jëm na ci rawati na nak lu aju ci bes ba mo xam kori la wala tabaski sap nañu itam ku sangu ci bes ba gannaaw fajar te mu jëk julli ga ak laal ci lat koleñ ak sol ci sir yu rafet ak defar ci sa kawari yaram sap nañu itam boy julli ji boko mané nga dox ci sa tank te baña war ci dara sap nañu itam boy dem ngay tuddu yalla ak bo fa toge te yiliman gennagul tuddu yalla ga nak Allahu akbar mo ca gën sop nañu itam boy delu nga jaar ci yoon wu bekkul ak wa nga jaaron ba ngay dem sop nañu itam budé kori bala nga julli ji nga mos dara budé tabaski nak bo xeyé nga japp ba julli ji ba ñew ba rend sam xar wut ca reswa dogé ko sop nañu itam la dalé ca tisbari besub tabaski ba ca subak besub ñentel ba fossel male ci julik farata gune nga wax Allahu akbar ñetti yoon julik it nak kuñu ca raw su fekke yiliman di jang kon nak kabbar juroom ñaari yoon doora and ak yiliman la ca dess bu ko jotté ci rukoba itam kon boba rakka jot nako bu ko rakka ba rawé nak kon mu and ak yiliman rakka ba ca dess ba musselmal mu fay ba ko rawon nako yiliman defé won bu fekke yiliman ci taaya itam wala sujjot nga xamné amu ci luma tub rakka konit day and ak mom la ca dess busul male mu jog julli ga nako yiliman defewon. ay bokkam itam war nañu ko séti ci wop ja séti ku wop nak amul bes ku séti ku wop ku ab digam téwul bu ko waxé li dana wër mi ngi ni as'alullaha al-hasim rabbal harsil hasim an yasfika bi shifaihi jurom ñaari yoon bu ab digam téwé itam mom mi ko wax dana ci am tuyaba ju reuy warna itam ñu diko xemem lo tuub ak diko rafet lo ñortam ci boromam sop nañu itam muy taqolat ko lañ ak di sol yu set ku jang ci wop ayatul kursi ak lawa ansalna hasal qur'ana ba ci sarwa ak ñet ikhlas ak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin ñen fuk yoon lolu ku ko def dana ci am tuyaba ju reuy te bu ca faato besu ko fitnal ci bamelam te faw dana deyalé gem te des na ko bindal yoon ku de ci jihad bu ca wéré itam des na ko jéggal bakaram yépp yu jëk ak yu mujju bu niro ne mi ngi ci sukurat nak nañ ko teurel ci wétu ndey joram te kanam nga jublu qibla bu jappandiwul ñi def ko wétu chamoy bu jappandiwul ñu jaaxanal ko tank ya jublu qibla warna itam ñu nek fi mom di wax la ilaha illallah muhammadun rasulullah ngir mu fatlikuko ko te ñu bañ ko ko wax lo su ko waxe ben yoon itam mu doy li feek waxul jeneen wax bala ñu ko teurel itam nañu fexé bam wax ko sop nañu itam jox ko ndox mu sedd waye bu nuro ni soxla nako nak mom jox ga day war sop nañu itam ñuy jang fi mom saaru yesi diko birel ak saaru rahdi ci ak yalu lolu dana dindi maru sukurat dana jappandal gennu roga sop nañu itam ñu label ko ba dara ci sobe bañ ko jige sop nañu itam ku amé janaba bañ ko jige mo xam goor la wala jigen ak natalu lu amuk ro mo xam ci aw keuyit la nek wala ci ay sir ak dara ci xéeti fowkay yépp mo xam ab radio la wala lu xétok mom wala ak xalam wala akub dawkat sop nañu itam ay xaritam téwé ko te bu roga genné bu beut ya ajo nañu ko gëmmal te kakoy gëmmal wax li bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma yassir alayhi amrahu wa sahhil alayhi mawtahu wa ashidhu bi liqa'ika واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج منه بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين تانيو تاك جيمينغ غير مو باغا تانيو نويال بارام يا اك تينخويا ني ديكو بانك اكا تالال ييري يمو فاتو يتام نانيو كو دال دي ديندي تي سوتورال كو سي مبالان مو ويف تانيو واتانديكو يتام وقتو وروباي جين دارا سي اورام دي فيغ ولا اوراي كو نيك في مام ñu tek ko ci kaw dara te bañ ko bayyi ci suuf te lañu koy tek itam buñu calal dara te ñu tek ci biir ba lu xawa diis tuuti sop nañu itam ku ko teewé ñaanal ko ak ñeegël ak yermande ak dé ci l'islam te bu faato nañu ko gaawa yeglé te bañ ko yéene te ñu gaawa fay ay borom ak denkaneem te balul ko ak ay dekkandoom ak jiga ñaalem war na itam ñu sang ko bu fekke duwale na bakkan waye ku duwale wul bakkan nak besu ko sang besu ko julle waye des na ko sang des na rahat itam la ko tak ci deret dor ko sul ni ñuy sango parata rek nak lañu koy sangé waye bala ñu ko sangé nak nañu rahat yaram wa bala ca tak lepp set wicc lolu nak nañu koy defé modi dañuy wut am ndem jamb ko ba mu saf ñu rahasé ko buñu ko amul ñu saabu buñu koy sang itam nañu bëssale biir ba bala ca mëna genn ci ak japp ni genn ana ku ko wara sang nak ku ñew ba denkané won ku ko mané moko wara sang naka nonu ñaari way dencëm ci itam ku ci ne sang na sang moromam donte ab taara la sax bu fekke jigeen dafa faatu te amul borom kër wala mu am ko sax waye buñu ko sang kon jigen bu ko gëna jigé rek moko wara sang bu ko jigen nekkul kon goor bu mu aramantel ci denc man nako sang waye den ci dural yaram nga lepp tay day wut sekki mu dal doxale ko digënté loxom ak yaram. ca ya bu goor di sang goor yitam na sutural awraja lepp te bu koy raxas mu baril ndoxma te wut aw sekit doxale ko sen digeunte sop nañu yitam mu doon ñet ca ngaay lu ñuy def ni ca ngaayul farata ak lu ñettel lañuy boole kafor wala lat ko lañ bu ko ñett ya setalul neut manes nako wessu ba bamuy set rek waye nak sop nañu muy tol ba bamuy mat juroom ñaar bu ko wesso nak dootu ñu sop tol ga sop nañu yitam ñu tek ko ci lu yeketiku ba ndox ma mëna sit sop nañu yitam buñu ko sangé ba nopi ñu wut lu melni ab sarbet fop ko ca ba mu fendi ñu dor ko sang ta gaaw ko sang yitam buñu ko sangé ba nopi sobe genn ci mom yitam du tax ñu baamu ca ngaay la dañuy raxas sobe sa rek kiko doon sang momit bu nopé sop nañu mu sangu sop nañu yitam balañu ko sang ñu wut wateen def ci ko lañ taf ko ci ay sujootu kayam ak pokutani loxom ak yu tankam ak bunti yaramam yep des na bind yitam ci ab jaam bismillahir rahmanir rahim des na bind yitam ci deun ba la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waye lu ci ne ci baramu sanni kay rek les koy binde waye desu ko bind ci da buñu koy sang yitam sop nañu mu don lu wex te tol budé gor ñu wutal ko mbubbu ak tubey ak kala te wutal kala ga ab langal ca kanam ak ñaari mbalaan yo xamne dañu ko cey taxagn muy juroomi dagit budé jigen ñu wutal ko mbubbu ak ñeek ak musor ak ñeenti mbalaan yo xamne dañu ko cey taxagn muy juroom ñaari dagit ca ngaay lu ci ne bala ñu ko ko sang nañu ci def lat ko lañ wala ñu sur ko waye ndap lu def sawara bes ko yobbu ci ay armel jambur bu jigen nek man na sang gone gu gor ba bamuy am juroom ñetti at waye su ko weso du ko meena sang jambur bu gor yitam man na sang gone gu jigen ba bamuy am ñetti at waye bu ko amé momit dootu ko meena sang kuy sang nak bu ragalé sedduk ndoxma sañ nako tangal niw ba yitam bu fekke ragalon na ndox mu sedd momit manes nako tangal ba mu mel namuko beugé won sib nañu nek fañu koy sangé kenn nek fa ku bokul ci ñakoy sang wala ku leen di dimbali wares nako julé yitam bu fekke judduwale na bakkan te ñu xam ak njulitam te doon ku tew te baña doon ku daggato bala ci ëpp dikul julli gën ak ñenti kabar lay doon yo xamne bu jëk ba rek nga cey yëkëti say loxo budé gor nga taxaw fa tolok ndigam budé jigen nga taxaw fa tolok ay mbagam daldi kabar ta bala nga kabar nga wax ci tam xalne fasnama yene julle neew bi budé kenn wala nga ne neew yi budé ñaar wala mu upp ko budé genn gor nga wax li ca gannaaw kabar buné ca ñett yu jëk ya bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له الحسمة والكبرياء والملك والقدرة والشناء وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فسد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده لولو غاي واخ غناو كبر بونه تنيت كبر يو جيكيه غناو كبروم نينتال با نك غا واخ لي اللهم اغفر حينا وميتنا وحاضرنا وخائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا wa unsana innaka ta'lamu mutaqallabana wa maswana wa liwalidina wa liman sabaqana bil iman wa lil muslimina wal muslimati wa lil mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al islam wa ashidna bi liqa'ika wa tayyibna lil maut wa tayyib hulana wajhal fihi rahatana wa masaratana dal di selmal budé ñaari goor nga wax la dalé ci bismillahir rahmanir rahim ba ca hamidun majidun nga tek ci li allahumma innahuma habdaka wamna habdayka wamna amataika kana yashhadani an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna sayyidana muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallama abduka wa rasuluka wa anta ahlamu bihima allahumma in kana muhsinaini fasid fi ihsanihima wa in kana mushi'aini fatajawaz han sayyiatihima allahumma la tahrimna ajrahuma wa la taftinna ba'dahuma lolou ngay wax gannaaw ñetti kabar yu jekk ya gannaaw ñentel ba nga wax la nga waxon ca gannaaw kabarub ñentelu julli gu jekk ga dal di selmal budé mbolo mu goor nga wax la nga waxon ca bu jekk ba ca majidun nga tek ci li allahumma innahum habiduka wa amna'u habidika wa amna'u imaika كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبدك ورسولك وأنت أعلم بهم اللهم إن كانوا محسنين فسد في إحسانهم وإن كانوا مشيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم li ngay wax gannaaw ñetti kabar yu jëk ya gannaaw ñentel ba nga wax la nga waxon ca gannaaw ñentel bu jëk ba dal di selmal budé goné gu goor nga wax la nga waxon ba ca majidun nga wax li allahumma innahu habduka wamnu habdika wamnu amatika anta khalaqtahu wa razaqtahu wa anta amatahu wa anta tuhyihi allahumma fajhalhu liwalidihi salafan wa sukhran wa faratan wa saqil bihi mawasinahum wa ahsin bihi ujurahum wa la tahrimna wa iyyahum ajrahu wa la taftinna wa iyyahum ba'dahu allahumma alhiqhu bi salih salafil mu'minina fi kafalati ibrahim wa hafihi min fitnatil qabr wa min hasabihim jahannam li ngay wax gannaaw ñetti kabar yu jekk ya gannaaw ñentel ba nga wax li allahumma ighfir li aslafina wa afratina wa liman sabaqana bil iman allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al islam wa ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati dal di selmal budé ñaari goné yu goor nga wax la nga jekkona wax ba ci majidun nga wax li allahumma innahuma habdaka wamna habdayka wamna amataika anta khalaqtahuma wa razaqtahuma wa anta amatahuma wa anta tuhyihima allahumma fajhalhuma liwalidihima salafan wa sughran wa faratan wa saqil bihima mawasinahum wa ahsin bihima ujurahum wa la tahrimna wa iyyahum ajrahuma wa la taftinna wa iyyahum ba'dahuma allahumma alhiqhuma bi salih salafil mu'minina fi kafalati ibrahima wa hafihima min fitnatil qabr wa min hasabi jahannam lolou ngay wax gannaaw ñetti kabar yu jekk ya gannaaw ñentel ba nga wax la nga waxon ba muy genn goné gu goor dal di selmal budé mbolom goné yu goor nga wax la nga jekkona wax ba ca majidun nga tek ci li allahumma innahum habiduka wa amna'u habidika wa amna'u imaika anta khalaqtahum wa razaqtahum wa anta amatahum wa anta tuhyihim allahumma fajhalhum liwalidihim salafan wa sukhran wa faratan wa saqil bihim mawasinahum wa ahsin bihim ujurahum wa la tahrimna wa iyyahum ajrahum wa la taftinna wa iyyahum ba'dahum allahumma alhiqhum bi salih salafil mu'minina fi kafalati ibrahim wa hafihim min fitnatil qabr wa min hasabi jahannam li ngay wax gannaaw ñetti kabar yu jekk ya gannaaw ñentel ba nak nga wax la nga waxon ba muy genn goné gu goor dal di selmal budé jenn jigen momit nga wax la nga jekkuna wax ba ca majidun nga wax li allahumma innaha amatuka wamnata abdika wamnata amatuka kanat tashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna sayyidana muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallama abduka wa rasuluka wa anta ahlamu biha allahumma in kanat muhsinatan fasid fi ihsanha wa in kanat mushi'atan fatajawaz han sayiatiha allahumma la tahrimna ajraha wala tiftin wala taftinna ba'daha lolou ngay wax gannaaw ñetti kabar yu jëk ye gannaaw ñentel ba nga wax la nga waxon ba muy genn goor dal di selmal budé ñaaru jigen nga wax la nga waxon ba ca majidun nga tek ci li allahumma innahuma amataka wamnata abdayka wamnata amatayka kanata tashhadani an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna sayyidana muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallama abduka wa rasuluka wa anta ahlamu bihima allahumma in kanata mushinataini fasid fi ihsanihima wa in kanata mushiataini fatajawaz han sayiatihima allahumma la tahrimna ajrahuma wa la taftinna ba'dahuma lolou ngay wax gannaaw ñett yu jëk ye gannaaw ñentel ba nga wax la nga waxon ba muy jenn jigen dal di selmal budé mbolo mu jigen nga wax la nga waxon ba ca majidun nga wax li allahumma innahunna imauka wa banatu abidika wa banatu imaika kunna yashhadna an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna sayyidana muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam abduka wa rasuluka wa anta ahlamu bihinna allahumma in kunna muhsinatin fasid fi ihsanihinna wa in kunna musiatin fatajawaz han sayiatihinna allahumma la tahrimna ajrahunna wa la taftinna ba'dahunna li ngay wax gannaaw ñetti kabar yu jëk ye gannaaw ñentel ba nga wax la nga waxon ba muy jenn jigen dal di selmal budé genn goné gu jigen nga wax la nga waxon ba ca majidun nga wax li allahumma innaha amatuka wamnatu abdika wamnatu amatika anta khalaqtaha wa rasaqtaha wa anta ammataha wa anta tuhyiha allahumma fajhal hali walidiha talafan wa sukran wa faratan wa saqil biha mawasinahum wa ahsim biha ujurahum wa la tahrimna wa iyahum ajraha wa la taftinna wa iyahum bahdaha اللهم ألحقها بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وحافها من فتنة القبر ومن حساب جهنم لولو غاي واخ غناو نيتي كبار يو جيك يا غناو نينتل با nga wax la nga waxon bamuy goné gu gor dal di selmal budé ñaari goné yu jigen nga wax la nga waxon ba ca majidun nga tek ci li اللهم إنهما أمتاك وامنتا عبديك وامنتا أمتيك أنت خلقتهما ورزقتهما وأنت أمتهما وأنت تحييهما اللهم فاجعلهما لوالديهما سلفا وسخرا وفرطا وساقل بهما مواسينهم وأحسن بهما أجورهم ولا تحرمنا وإياهم أجرهما ولا تفتنا وإياهم بعضهما اللهم ألحقهما بثالف سلف المؤمنين في كفارة إبراهيم وحافهما من فتنة القبر ومن عذاب جهنم لولو غاي واخ غناو نيتي كبار يو جيك يا غناو نينتيل با nga wax la nga waxon bamuy genn bamuy kenn dal di selmal budé mbolom goné yu jigen nga wax la nga waxon ba ca majidun nga wax li allahumma innahunna imauka wa banatu abidika wa banatu imaika anta khalaqtahunna wa rasaqtahunna wa anta ammatahunna wa anta tuhyihinna allahumma fajhalhunna liwalidihinna salafan wa sukhran wa faratan wa saqil bihinna mawasinahum wa ahsim bihinna ujurahum wa la tahrimna wa iyahum ujurahunna wa la taftinna wa iyahum ba'dahunna allahumma fa'alhiquhunna bithalihi talafil mu'minina fi kafalati ibrahima wa hafihinna min fitnatil qabri wa min hasabi jahannama lolou ngay wax gannaaw ñetti kabar yu jëk ye gannaaw ñentel ba momit nga wax la nga waxon ba muy kenn dal di selmal budé ay goor ak jigen nak nga wax la nga waxon ba muy gooru kessé budé ay mag ak goné itam nga wax la nga wara wax bu doon magi kessé bu neew ya baré nak fañes na leena ber kenn di len julé waye bolé len mo gën buñu len dé julé itam kuñu défé né mo ca gën mom lañuy fétalék yiliman budé goor ko jigen itam goor ñi lañuy fétalék yiliman donté ay goné lañu sax budé maga ki goné itam magña lañuy fétalék yiliman kon no nga yëm fi ci bandu ñettel bi xatum juroom benn fukk ak ñett bi sentu bandu ñentel bi inshallah.